Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili yorumlarınızı ya da katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazı programlarda yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle de desteklemeye çalışıyorum. Kaynaklarımı, anlattığım hikayenin özetini paylaşıyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski programları dinlemek isterseniz de Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün antik dönemde gladyatör dövüşlerinin, aslanların ve türlü Afrika hayvanlarının arenası olmuş Kolezyum'un kaybolan florasını ışık tutacağız. Yüzlerce yıl öncesine ait araştırmalardan, özellikle 1800'lerin ortalarında yazılmış, içinde çizimlerin de olduğu bir botanik kitabından bahsedeceğim size. Bir zamanlar yabani otlarla, nadir çiçeklerle dolu Kolezyum'un romantik şair ve ressamlara konu olmuş bu antik harabenin botanik üzerinden unutulmuş tarihini anlatan bir kitap bu. Roma'ya, Kolezyum'a gidenleriniz olmuştur. Asıl adı Flavian Amfiteatrosu bu antik Roma yapısının. İmparator Nero'nun yakılan sarayın üzerine inşa edilmiş. Yapının dış kısmında sayısız kemer var. Eliptik biçimli arenanın kademelenmiş oturma alanlarını çevriliyor. Bugün sadece taştan ibaret olan bu mühendislik dehası 1800'lerde arkeolojik restorasyonlarla temizlenmeden önce kokulu yabani bitkilerin cirit attığı bir jungle'a dönüşmüş. 18. yüzyılda buraya gelen gezginler bizim gördüklerimizi değil, kemerlere tutunmuş sarmaşıkları, zirveye kadar tırmanmış armut ağaçlarını ve kara ağaçları görüyordu. O zaman en güzel anemonlar, en iyi yabani çilekler ve kapariler harabelerde yetişiyor. Koyunların otladığı arena ve amfiteyatroda incir, zeytin ve kiraz ağaçları büyüyordu. Romantik akımı izleyen sanatçılar, edebiyatçılar, antik Roma'nın kalıntılarıyla ilgilenmeye başlamadan önce epey badireler atlatmıştı burası. Yangından zarar görmüş. 1349 yılında güney tarafındaki dış duvarların çökmesine neden olan deprem dahil 5 büyük deprem geçirmiş. Roma halkının kanlı eğlenceleri için inşa edilmiştir Kolezyum ama sonraki yüzyıllarda zengin bir ailenin kalesi olarak kullanılmış. Sonra kilise inşa etmek için parçalara ayrılarak bir taş ocağı gibi kullanılmış, taş ocağına dönüştürülmüş. Kimi Hristiyanların arenada aslanlar tarafından öldürülüğüne inandıkları için popüler bir hac yeri de olur burası. Buna dair çok kanıt yoktur ama 1149 yılında Papa 14. Benedikt kutsal bir yer olduğunu söyleyerek taşlarının diğer binalarda kullanımını yasaklamış. Ve ondan kalan harabeler de doğaya karışınca bin yıldan uzun süre büyülü bahçe gibi eşsiz bir ekosistem içinde yaşamaya devam etmiş. Biyoçeşitlik için mükemmel bir mikroiklim oluşturmuştur burada. Güney tarafında kuru ve sıcak, kuzeyde serin ve nemli bir ortam vardır. Pembe karanfiller alt galerilerde büyürken anemonlar bahar boyunca açık alanlarda beyaz noktacıklar halinde açmaya devam eder. Roma Üniversitesi'nden Giulia Caneva'nın Amphitheatrum Naturae başlıklı güncel bir makalesi. Bugün ruderal botanik dediğimiz alanın, yani molozda yetişen bitkilerin araştırılması konusunun yüzyıllar önce başladığını anlatıyor. Oradan aktaracağım size. 1643 yılında İtalyan botanikçi Domenico Panaroli yazdığı bir kitapta Kolezyum'un 6 dönümlük mikro iklimde yetişen 337 bitki türünü kaydetmiş. 1600'lerin başında Roma Üniversitesi La Sapienza'da botanik ve anatomi profesörüdür ve ayrıca Roma Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin müdürüdür Panaroli. Kitabında Linnaeus öncesi bir terminoloji kullanmış doğal olarak. Bu yüzden kimi türlerin ne olduğu muğlak ama şifalı bitkilerin her yerde nasıl kolayca bulunabileceğini göstermek istemiş. 1800'lerin başında yine Roma Üniversitesi'nde profesör ve botanik bahçesinin müdürü olan Antonio Sebastiani 1815 yılında yayınladığı katalogda 261 kolezyum bitkisini listelemiş. Yine 1800'lerin sonunda İtalyan botanikçi Contessa Elisabetta Fiorini Mazzanti Florula del Colosseo eserinin ön sözünde yabani ot temizliğiyle ilgili üzüntülerini dile getirmiş. Şöyle diyor, doğa sertliğini hafifleten bitki ve çiçekleriyle saygıdeğer duvarları şehirsel bir şekilde giydirmeyi seviyordu. Şimdi arkeoloji aşkı her şeyi yok etmiş. Fiorini'nin eseri öncekilerden daha bilimseldir. 272 türü listeler. Bunlardan 70'i şu an farklı familyalara ait olduğu bilinen yosun, liken, mantar gibi türlere ait. İtalyan bilim insanı Poggio Bracciolini 1430 yılında kolezyumun harabeye dönmüş olduğunu gördüğünde dünyanın bu görkemli manzarası nasıl da yıkılmış diye ayıflanmış, nasıl değişmiş, nasıl tahrif edilmiş, zafer yolu asmalar tarafından yok edilmiş diye. O yıkıntıların kolezyumun yasını tutar belki ama kimileri de burayı doğanın istilası altında bir cennet bahçesi gibi görüyordu. 18. yüzyılın romantik gezginleri harabeleri ele geçiren doğayı hayranlıkla betimlerler. Shelley, Byron, Dickens, Thomas Cole, Henry James ve diğer sayısız sanatçı bu gizli bahçenin büyüsünü anlatır. Fransız Jean-Antoine Constantin ve François-Marius Granet gibi harabelerin pütönesk görünümden etkilenen ressamlar amfiteyatronun ağaçlarla, otlarla kaplı halini gösteren birçok resim bırakmıştır geride. Granet 1829 yılında Roma'ya geldiğinde kolezyumun yabani otlardan temizlenmiş halini görünce hayal kırıklığına uğrar ve şöyle der. Her konuda zevk sahibi Romalıların böyle bir katleme izin vermelerine şaşırdım. Modernleştirme çalışmaları bu harika anıtları mahvetmiş. Bilim ve onun soğuk kuralları bu mekanı değersizleştirerek adeta resim sanatının matem yerine dönüştürmüş. İskoç ressam William Leighton Leitch de burayı Babil'i anımsatan anıtsal bir asma bahçe olarak resmetmiş. William Turner de öyle. The Colosseum Rome by Moonlight adlı eserinde tropikal bir bahçe gibi görünür burası neredeyse. Sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim. Paul de Senneville'in eseri Mariage de Amour'u dinleyelim. 5 dakika sonra yeniden buluşuruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da kolezyumun bitkilerle kaplı harabelerini, romantik şairlere, sanatçılara isim vermiş o halini konuşuyoruz. Turner'ın, Granet'in resimlerinde bu büyülü bahçeyi nasıl resmettiklerinden bahsettim. Yazarları da etkiler. Araştırmacı Paul Cooper'ın The Atlantic.com sitesinde bilim köşesine yayınlanan harabeler ve flora ile ilgili bir yazısından aktarıyorum size. 1833 yılında o zamanlar pek bilinmeyen bir yazar olan Edgar Allan Poe, İtalya'ya hiç ayak basmamış olmasına rağmen The Colosseum adlı bir şiir yazmış. Şiirde arenanın florasından özellikle bahsediyor. Burada Romalı kadınların sarı saçlarını dalgalandıran rüzgarın altında kamışlar ve deve dikenleri salınıyor şimdi. Dizelerinde olduğu gibi. Ondan önce 1818 yılında burayı ziyaret eden romantik dönemin en önemli şairlerinden İngiliz Percy Shelley bu heybetli insan yapısının dönüşümüne hayret ediyordu. O da şöyle yazar. Harap olmuş merdivenleri ve galerileri arasında dolanan küçük patikalar tepelere kadar yabani zeytin, mersin ve incir ağacının büyüdüğü amfiteyatroya ulaşıyor. Ağaçlıkların gölgelediği labirentlerinde dolaşırken mevsim bitikleri ayaklarınızın altında çiçek açıyor. Lord Byron da Childe Harold'un Hac Yolculuğu adlı eserinin 4. kantosunda bahseder. Gri duvarların giydiği çelenk ormanından ilk Caesar'ın başındaki Defne gibi. Bu dizelerde bu bahçeden ilham almıştır. Onun için harabelerdeki boşluklar ve çatlaklar başka bir zaman açılan kapılar gibidir. Ölüleri geri getirir ve ona bakanı tedirgin eder. Charles Dickens da 1846 tarihli Pictures from Italy, İtalya'dan Resimler adlı eserinde Kolezyuma dair ilk izlenimlerinden bahsediyor. Buradaki bitki yaşamından, geçmiş ihtişamın yerini alan o doğal güçten, özellikle ayrıntılarıyla bahsediyor. Yeşilliklerle kaplanmış duvarları ve kemerleri, gün ışığını kucaklayan koridorları, verandalarında büyüyen uzun çimenleri, yırtık, alçak duvarlar üzerinde fışkıran ve meyve veren dünün genç ağaçlarını izlemek. Yuvalarını yarık ve çatlakların arasına kuran kuşların oraya bıraktıkları tohumlardan tesadüfen biten bitkilerle her yıl ufak ufak parçalandığını, arenasının toprakla dolduğunu görmek. Akla gelebilecek en etkileyici, en kutsal, en görkemli ve en kederli manzara. Romantik gezginlere, edebiyatçılara ve sanatçılara ilham vermeye devam eder burası. Ta ki 1800'lerin sonunda restorasyonla yok edilinceye kadar. 1870 yılında Roma, İtalyan Yarımadası'nı birleştirmek için yapılan savaşta İtalyan milliyetçi güçler tarafından ele geçirilir. Papa kendi sarayına sürgün edilir. Etrafı silahlı askerlerle çevrilir ve halkın arasına çıkması engellenir. Bir yıl sonra Roma, modern, demokratik ve laik yeni bir ulus olan İtalya Krallığı'nın başkenti olur ve Papa'nın uzlaşmaz tavrının intikamı olarak Katolik manastırlarına, kiliselerine ve hastanelerine el konulur. Kolezyum da bu kargaşadan payını alır. Avrupa ve dünyanın geri kalanında ulus devletler doğarken bu yeni devletlerin çoğu kimliklerini inşa edecekleri bir temel bulmak için geçmişlerine dönecekti. İtalyanlar da köklerini Kolezyum'un kayıp ihtişamında bulur. İtalyan hükümeti kısa süre sonra arenanın kontrolünü ele alarak Hristiyanların yerleştirdiği dini simgeleri kaldırmaya başlar. Bir yandan da burayı istilacı yeşilliklerinden arındıracak arkeologlara devreder. Roma'nın antik gençmişi yüceltilirken yapının anıtsallığını ortaya çıkarmak adına yüzyılların florası da yüzeyinden adeta kazınır. Bu ilk arkeologların çalışmaları 20. yüzyıla kadar devam eder ve modern İtalyan devletini antik Roma'nın anıtlarıyla ilişkilendirmeye çalışan Mussolini'nin faşist hükümeti altında da iyice ezilmeye devam eder. Financial Times'da Kolezyum ve Orta Çağ kenti Ninfa harabelerinde serpilen bitkilerle ilgili bir yazısında Christopher Woodward, romantikler için harabelerdeki bitkilerin kırılganlık ve yaşamın beklenmedik mutasyonları anlamı taşıdığını ama kentin yeni yöneticileri için bu bitkilerin zayıflığı ve gerilemeyi, bireysel eylemlerin yok edilmesini temsil ettiğini yazmış. Şairler harabeleri severken politikacılar anıtsal yapılar peşinde, gerçekten de bu her zaman böyle olmuş. Asırlık ağaçlardan tırnak içinde arındırılmış cami avluları, parlatılmış kale duvarları gibi bu düşünce yapısı da uzantısı olan çok örnek bulabiliriz biz de etrafımızda. Bu arada bir parantez açayım. Gümüşhane'deki Santa harabelerinin restorasyonunun yapılıp turizme kazandırılacağı haberini rastladım yakınlarda. 2-3 yıl önce türlü bitkilerle ve ağaçlarla kaplanmış bu harabelerde dolaşmış biri olarak 19. yüzyıl romantiklerinin kaygılarını paylaşıyorum doğrusu. Ninfa bahçesiyle yarışır bir güzellikte burası. Oranın belleği sadece taşlara mı yazılı, bitkilerin de bize anlatacak hikayesi yok mu sizce de? Kültürel mirasın korunmasına dair bu bitkilerden, yabani otlardan temizleme, arındırma yaklaşımı hep geçerli oldu. Ama artık kökten bir bakışla dünyada tarihi binaların yaşamında ve kentsel gelişimde doğanın rolü yeniden sorgulanmaya başladı. Kolezyum'un kaybolan vahşiliğini, modern şehirlerin terk edilmiş bölgelerinde kendiliğinden gelişen bitkilerin değerini savunan ekologlar, yabani otların kent bahçelerinde olması gerektiğini savunan peyzaj tasarımcıları var. Kolezyum da bu anlamda gerçekten ilham verici. Bir kitaptan söz edeceğim demiştim. Flora of the Colosseum of Rome, yani Kolezyum florası. 1800'lerin sonunda İngiliz doktor ve amatör botanikçi Richard Deacon'a ait. Linki de Twitter adresim üzerinden ileteceğim. 1855 ve 1873 yılında Londra'da yayınlanmış bu kitabı. Ünlü yazarlar ve şairlerin gözünden Kolezyum'un romantik yönünü de öne çıkarıyordu. Sadece bilimsel değil, aynı zamanda eğitici, hatta şiirsel bir kitap. Ön sözünde de böyle söyler. İncirler, asmalar, yaban gülleri, çuha çiçekleri, hezeran çiçekleri, süpürge bitkisi birçok bitki vardır. Deakin bu çalışmasında her bitkinin özelliklerini, pratik kullanımlarını, farklı kültürlerde ona bağlı gelenekleri, hatta mitolojik referansları, edebi alıntıları da anlatmış, onlara yer vermiş. Orkideleri, karanfilleri, kanarya otlarını yazmış. İtalya'da yaygın bulunan bitkiler de var. Servi, çoban püskülü, kapari, otsu deve dikeni, deve dikeni, baklagillere ait türler gibi. Avrupa'nın başka hiçbir yerinde yetişmeyen nadir çiçeklerin bazılarının bulunmuş olmasından da botanik gizem olarak bahsediyor. Öte yandan tam kanıtı olamasa da egzotik bitkilerin buraya aslan, zürafa gibi Afrika hayvanları taşınmış olabileceğini söylüyor. Kolezyumu dolduran antik Romalıların vahşi zevki için ölmeye ve öldürmeye mahkum olan o zavallı hayvanların kürklerine takılmış olan ya da midelerinde getirdikleri tohumların yayılmış olabileceğini öne sürüyor. Kitabında şöyle bahsetmiş. Afrika'nın vahşi doğasından gelen asil ve zarif hayvanlar kalabalıklar karşısında vahşet ve açlıktan gelen öfkeyle birbirlerini parçalıyordu. Hayvanlar arenada savaşıp ölürken gelişip bir gün yapıyı da kaplayacak olan botanik yolcularını geride bırakıyorlardı. Bu varsayımı kanıtlamak zor elbette ama çatlaklar arasında büyüyen bitkilerin o yıkıntılarla ilgili pek çok başka hikaye anlatabileceğini biliyoruz pekala. Nefis harabe eskizleriyle bitki resimleri bezediği bu güzel eserinde Deakin bu doğa harikasını harabeler üzerinde zaferle yeşeren bitkileri insanın ortak belleğiyle olan bağlantıların izini sürmek için incelediğini söylüyor. Tek bir binanın yıkıntıları üzerinde zaferle yeşeren o floral yaratımları sevenlerin dikkatini çekmek istedim diyor. Çiçekler yaratılışın belki de en zarif ve en güzel nesnindir. Ancak herhangi bir zamanı ve mekanı, özellikle de çoktan geride kalan nesilleri anımsattığında çok daha zarif ve güzel. Belleğimizle bağlantı kurup, geçmiş çağların hüznünü aşıp bize umut dolu yaratıştırıcı mesajlar verebilirler diyor. Bitkilerin antik kitaplarda yazılan tıbbi özelliklerini listeliyor. Türlerini not etmiş. Bir noktada da Nero'nun yapay göletinin kıyılarını çevrilemiş olabilecek belirli bir çim türüyle ilgili bir yorum yapmış. Girift kümeler halinde büyüyen bu otların tanık oldukları büyük yıkımın yasını tutan çok yıllık bitkiler olduğunu söylemiş. Kolezyumun mikro ikliminin en az 420 tür için elverişli bir ortam sağladığını, binanın kapladığı zemin yaklaşık 6 dönem olsa da duvarların yüzeyinin ve üzerinde büyüdükleri kanıtlarla yayılım alanının çok daha geniş olduğunu, toprak çeşitliliğinin tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu söylemiş. Burada oluşan ekosistemin bitki çeşitliliğine imkan verdiğini saptamış. Doğanın yalnız bırakıldığında neler yaratabileceğinin mucizevi bir örneğidir burası. 1840'larda ve 50'lerde Deakin'in kitabı için örnek topladığı yıllarda bile Kolezyum'un bitkileri tadilat ve restorasyonlarla ağır baskı altındaydı. Buranın vahşiliği ve vakur heybetiyle bırakılmak yerine restorasyonlarla süpürülüp temizlenmesinin ona hüzün verdiğini söylüyor. The Flora of Kolezyum doğa seven romantiklere hitap etmenin ötesinde son derece bilimsel ve kapsamlı bir bitki kataloğu. Daha önceki yüzyıllarda botanikçilerin listediği bitkilerin sayısını neredeyse iki katına çıkarmış. Avrupa'nın başka hiçbir yerinde yetişmeyen bazı çiçekleri de incelemiş. Bu çiçeklerin yok olması üzücü elbette ama en azından izlerini bu umut dolu kitapta görebilmek mümkün. Bitki örtüsü kaldırmış olmasına rağmen 1990 ve 2000 yıl arasında yapılan bir araştırmada orada hala büyümeye devam eden 243 farklı tür bulunmuş. Bu bitkiler arasında soğan otu, Asphodelus fistulosus ve tüylü dam koruğu, Sedum dasphylum gibi çok nadir türler de var. Bilim insanları kentsel çevreden kopuk bu sığınaktan başka bir yerde yetişme şansı olmayan bitkiler öldüğünü söylüyor bu türlerin. Evet sevgili dinleyiciler, romantik şairlerin, yazarların, ressamların metiyeler düzdüğü Kolezyum'un kaybolan florasından konuştuk bugün. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından